let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Ik moet altijd denken aan de kerk als ik dit zo hoor. Elvin Veels aan het eind van zo'n nummer als dit, hè? Forever Young, vanwege de trompetten. Ja. Mooi nummer uit 1984 alweer. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Nou ja, best wel een redelijke dag, vind je niet? Ja. Er komen nog van die lekkere dagen aan. Beetje Nederlandse zomer, hè? Een wolkje, dan weer een zonnetje, dan een druppeltje. En ja, zo blijft alles lekker groen natuurlijk. Maar we gaan het over de show hebben. Veel belangrijker, denk ik, op dit moment. Wat gaan we doen? Nou, lekkere muziek draaien natuurlijk, zoals altijd. Muziek om je oren te verwennen. De trommelfluiten te vertroetelen. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Zo gaan we het hebben over corona doorkruist een collecte. Ja, niet één collecte, meerdere collectes. Maar we gaan het vandaag hebben over het doorkruisen van de deur-aan-deur collecte van het Epilepsiefonds. Die hebben pech, maar misschien kun jij het anders doen. Misschien kun je anders doneren dan in de beruchte groene, of ja, beruchte, bekende groene collectebus. Han van Horst is ook van de partij vandaag en hij gaat het hebben over Hoordijk. En dan gaat het over de gemeente Zuidplas en ja, wethouder Hoordijk die zich manifesteerde op televisie. Ja, hoe zit het alweer zo meteen hier in de late avond? En het laatste onderwerp is ook wel interessant. We gaan praten met Inge Pietjouw. Zij heeft een nieuw jeugdboek geschreven. Wat staat erin en waarom doet ze dat eigenlijk? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

Wat een prachtige antieke muziek, zeg. Ongelooflijk. En dat hier in de late avond. Put your hand on my shoulder. Paul Anka. En de Animals samen met Eric Burdon, San Francisco Nights. En in dat lied ging het al over de brute politie. En de Native Americans. Ja, onder andere. Is er veel veranderd? We gaan het hebben over collectes die niet doorgaan. Herman de Bruin. Dat corona het leven kan veranderen, dat merken ze overal en ook bij het Epilepsiefonds. Want een collecte, dat zit er op dit moment niet in. Hoe het wel gaat gebeuren om geld te verzamelen, dat gaat Aniek Menninga ons vertellen, denk ik. Ze is communicatiemedewerker bij het Epilepsiefonds en aan de telefoon. Welkom, Aniek. Dankjewel. Dat was even lastig, want elk jaar is er een collecte van het Epilepsiefonds. Ja, klopt. Onze collectanten gaan elk jaar in de eerste week van juni langs de deuren om geld op te halen voor epilepsie. Maar dat werd dit jaar natuurlijk lastig, want door corona konden we ten eerste de bussen niet uitdelen en ten tweede mochten mensen gewoon niet langs de deuren. Nee, dat heeft geen zin. Jullie niet de enige in, denk ik, want er zijn heel veel collectors in het jaar. Jullie zitten in de laatste periode, denk ik. Dus, hebben jullie overleg gehad met elkaar hoe je dat kan oplossen? Ja. We hebben daar regelmatig contact over gehad met de andere goede doelen. We zitten gewoon allemaal in hetzelfde schuitje. Dus daar wordt ook besproken hoe dan te collecteren. Elk doel geeft daar natuurlijk zijn eigen draai aan. Maar een grote gemene deler is denk ik wel dat we nu allemaal inzetten op een digitale collecte. Ja, en dat hebben jullie ook gedaan. Maar is dat dan in die ene week van de collecte? Of kan het ook langer? Ja, wij spreiden het iets meer uit. Een normale collecte hebben we, als we langs de deuren gaan, hebben we dat allemaal op elkaar afgestemd. Zodat mensen niet overbelast worden met weer een collectant aan de deur. Dus dat stemmen we netjes af. Maar met deze digitale collecte collecteren mensen meer onder hun eigen vrienden, familie. En dan spreiden wij het in elk geval wat meer uit. Dat zien we ook bij andere doelen. Ja, dus dat is iedereen daarmee bezig om dat te veranderen. Want het Epilepsiefonds heeft nog steeds veel geld nodig voor onderzoek bijvoorbeeld. Ja, voor onderzoek. Onderzoek naar epilepsie. Zodat we dromen van het moment dat niemand meer epilepsie heeft. Want het is gewoon een hele vervelende ziekte. Mm-hmm. Waaraan niet iedereen. Een deel van de mensen die is geholpen met medicijnen. Of bijvoorbeeld met een operatie in de hersenen. Maar een heel groot deel. Daar wordt gewoon geen oplossing voor gevonden. Dus die mensen die leven dagelijks met de angst om een aanval te krijgen. Ja, dat is gewoon een heel vervelend leven. Dus dat willen we gewoon veranderen. Ja, jullie hebben ook ambassadeurs gevonden, hè? Klopt. Ja, Erwin Koeman en Miluska Witsenhausen zijn onze ambassadeurs. Miluska heeft ook voor ons een collectebus aangemaakt, wat echt heel erg fijn is. Iedereen die trouwens een collectebus aan wil maken, die kan dat gewoon doen. Het is heel gemakkelijk. Je gaat naar epilepsie.nl/collectebus en in een paar stappen kun je al voor ons collecteren. Ja. Miluska heeft dat ook gedaan. Haar dochter heeft 5 jaar epilepsie nu. En dat betekent voor haar dat zij niet alleen kan fietsen, ze kan niet gaan zwemmen, ze kan niet zomaar alleen buiten spelen. Dat is gewoon een leven zonder vrijheid. Daarom collecteert Miluska. Erwin Koeman, zijn dochter, heeft ook epilepsie. Zij heeft daar inmiddels geen last meer van. Alleen zij heeft nog steeds last van de aanvallen die zij heeft gehad toen zij jong was. Wat haar nog steeds beperkt. Prima ambassadeurs dus voor het Epilepsiefonds. Ja. Ja, mensen moeten maar even op de website kijken en dan epilepsie.nl/geef. Dan kom je terecht inderdaad. Op het punt waar je kan doneren. Ja, daar kun je doneren inderdaad. Via epilepsie.nl/geef kan iedereen gewoon een donatie doen. Dat is eenmalig, anoniem. Eigenlijk zoals de collectant aan de deur komt, alleen dan nu

back way out. Wish there was a back way out. I turn to the mirror. And the question grew like a cancer, making my mind and my body limp. I wish there was a back way out. Wish there was a back way out. I turned to the Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ze zeggen wel eens, lieve mensen, dat gemeentelijke bestuurders zo dicht bij de mensen staan. Misschien was dat vroeger wel zo. Toen de meeste gemeentes maar 1000 of 2000 inwoners stelden en de boeren met hun problemen door de achterdeur bij de wethouder naar binnen liepen. Tegenwoordig is dat al lang niet meer het geval. Het aantal gemeentes wordt steeds meer teruggebracht en men veegt ongelijksoortige dorpen bij elkaar tot een onsamenhangend geheel. De gemeente Zuidplas is daarvan een voorbeeld. Dat is een combinatie van Moordrecht, Nieuwekerk aan de IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle die het, tot de dag van de fusie in 2010, al even heel aardig op zichzelf wisten te redden. Verleden jaar opperde de bolle boffen van Zuidplas in aanwezigheid van staatssecretaris Van Erk een groot nieuw gemeentehuis. Ze stoften enorm op de energiezuinigheid van hun nieuwe gebouw. Ze waren er hartstikke trots op. Dat zie je vaker bij fusiegemeentes. Het nieuwe ambtenarenkorps concentreert zijn aandacht op een gezamenlijk onderkomen, terwijl er toch prachtige gemeentehuizen aanwezig zijn en een fietstochtje van het ene gebouw naar het andere heel goed is voor de gezondheid. Het bouwen van zo'n nieuw gemeentehuis wijst op naar binnen gericht zijn, op regelneverij, op aandacht voor het beleid in plaats van voor de mensen. Daar zijn ze in Zuidplas goed in. De gemeente besteedt een paar ton per jaar, zo liet Sophie Hilbrand verleden week donderdag in haar tv-programma Opstandelingen zien, om bewoners van 2 recreatieparken in Moordrecht weg te pesten. Ze mogen er volgens het bestemmingsplan wel 365 dagen per jaar recreëren, maar niet wonen. Dus worden ze constant bespied. Wie op wonen wordt betrapt, krijgt een dwangsom van 20.000 euro. Om te beginnen. Dat gaat nu al jaren zo door. Er is een continu kat-en-muisspel aan de gang tussen de bewoners en de handhavers. Wat is er aan de hand? Die recreatieparken zijn een dikke 30 jaar oud. Van het begin af aan gebruikten de eigenaren hun optrekjes als permanente woonstee. De gemeente Moordrecht heeft daar nooit serieus iets tegen gedaan. Dat veranderde toen dit fraaie dorp opging in de gemeente Zuidplas. Na een paar jaar raakte de fusiegemeente in de greep van het handhaven. Vandaar dat nu al bijna een miljoen is uitgegeven aan het bespieden en in de gaten houden van de huiseigenaren op het recreatiepark. Ter vergelijking, het nieuwe gemeentehuis kostte €7.225.000. Sophie Hilbrand gaf de bewoners ruimschoots de kans hun razernij tot uiting te brengen. Ze staan met de rug tegen de muur, want als ze hun park moeten verlaten, kunnen ze nergens terecht. Maar de gemeente is onverbiddelijk. Zuidplas is niet alleen onverbiddelijk, de gemeente hult zich ook nog in stilzwijgen. Consequent weigeren de gemeenteraadsleden en wethouders om hun kant van de zaak te belichten. Dat nieuwe gemeentehuis bleek inderdaad een onneembaar fort. Als smoes gebruikte men corona. Dat zul je nu ook zien, dat de corona-epidemie door bedrijven en machthebbertjes en ambtenaren gaat worden gebruikt om hun wanprestaties te vergoeilijken, maar dat is een andere zaak. Uiteindelijk lukte het Sophie Hilbrand, de verantwoordelijk wethouder voor deze affaire, Jan Hordijk van de VVD, de microfoon onder de neus te duwen. Hij kwam niet verder dan te zeggen dat hij er was om de wet toe te passen. De bewoners staan op veengrond. Ze wonen in een gebied dat van het begin af aan geen woonbestemming, maar een recreatiebestemming had. Tegelijkertijd heeft Moordrecht en de eerste jaren ook Zuidplas de bewoners de duidelijke indruk gegeven dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Bovendien heerst in Nederland een gigantische woningnood die alleen maar groeit. Dat is misschien niet het meest geschikte moment om op recreatieparken te gaan lopen handhaven. Daar is momenteel niemand mee gediend. De bewoners niet en de gemeente niet. Toch gaat Jan Hordijk van de VVD door met handhaven, gewoon omdat het kan en omdat hij, ijzerrein als hij is, denkt dat het dan ook moet. Hij is een schitterend voorbeeld van het soort gemeentebestuurders waar we geen behoefte aan hebben. Te veel regelneven op gemeentehuizen zijn onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Daarom, lieve mensen, geloof ik het niet zo als ze zeggen dat gemeentelijke bestuurders automatisch zo dicht bij de mensen staan. En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon. Op een Poolsperron. En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal, die even leek verdwijnen, opnieuw in het journaal. En dan schrikt ze wakker van de schop in haar gezicht, van vaders koude handen en het hok waarin ze ligt. Nog heel vaak schrikt ze wakker en wordt uitgemaakt voor zwijn. Soms worden dromen waar, te waar om mooi te zijn. Yeah.

Een one-hit wonder kun je zeggen. Oftewel, één keer een hit geweest, die man. En daarna nooit meer wat van gehoord. Alex Vargas en Shackled Up. En voor Jazz Politie en Ze Zijn Terug. In een ogenblik gaan we praten met een schrijfster, jawel, Inge Pietjouw. Zij heeft een nieuw boek uit voor de jeugd. Ze gaat zo meteen in gesprek met Herman de Bruin over haar nieuwe boek. Na natuurlijk Stevie Wonder, nou ja natuurlijk, en Julio Iglesias met My Love. My love is warmer than a smile. My love gives to every needing child. If anyone should ask you who's my true love, tell them my love true is ever letting all the love come through. My love sees love with not a face and lives to love through time and space. If all of everything about my love fits to the tune of you, then you can say that you are my love too. Let my love shine throughout. Let our love shine throughout the world. Schiedamse schrijfster Inge Pietjouw die heeft een nieuw jeugdboek gemaakt over de Noorse mythologie. Bent aan de telefoon. Inge, welkom. Hartstikke bedankt. Denk je dat de jeugd interesse heeft in mythologie? Ja, dat hoop ik wel. Ik heb het wel verweven tot een spannend, avontuurrijk verhaal. Dus het is echt een heel erg toegankelijk boek. En absoluut geen zware kost in ieder geval. Mm-hmm. Want mythologie, dan hebben we het over de Noorse sagen en legenden en goden. Hebben we het dan over Donar en Thor en zo en dat soort goden? Onder andere inderdaad. Mm-hmm. De goden hebben in mijn boeken wel een wat relatief kleine rol. Het is vooral ook de wereld van de Noorse mythologie die daaraan te pas komt. Dus het gaat in dit geval specifiek over het Viking hiernamaals. Dus de werelden na de onze. Ja. En die verhalen zitten erin verweven. En ook nog een linkje met het zogenaamde einde der tijden, Ragnarok, zoals dat heet in de Noorse mythologie. Okay. Dus de inspiratie komt vooral uit de verhalen die je kunt lezen in onder andere de Edda. En daar heb ik dan een eigen fantasyverhaal van gemaakt. Ja, want de Edda is een heel belangrijk boek in de Noorse mythologie, hè? Klopt helemaal, inderdaad. Ja, het is een van de standaardwerken om... er zijn meerdere werken rondom de Noorse mythologie, maar de Edda is een van de bekendste, ja. Ja. Waar haal je zelf de inspiratie vandaan? Want je zit net in Schiedam gewoon en niet in Noorwegen of in de Noorden. Nee, ik ga er wel vaak op reis. Dus mm-hmm. De laatste keer, ik was in februari nog in Noorwegen, maar 2 jaar geleden ook. En toen is het idee ook voor dit boek ontstaan. Je staat daar tussen de prachtige natuur die zo machtig is. En de verhalen komen dan eigenlijk vanzelf. Ja, dus die inspiratie vind je daar allemaal mede in de natuur ook. Maar ook in de verhalen die er al zijn, denk ik. Want die gebruik je ook. Klopt. Ja, precies. En echt vooral als inspiratiebron. Want ik vind het vooral ook heel erg leuk om daar weer een eigen versie van te maken. En ja, dat is ook wel weer het mooie aan de vikingtijd. Dat niet alles... vikingen waren geen schrijvers. En de verhalen die uit die tijd stammen, die zijn ook pas veel later opgeschreven. Dus er is ook heel erg veel ruimte voor je eigen fantasie, vind ik. Ja. Het is niet zo dat je boeken kan lezen over hoe dat daar in die tijd toe ging. Want dat schrift was er helemaal niet. Nee, precies. Ze hadden wel de runeschrift, maar ze bijtelden soms hele kleine stukken op stenen. Maar heel veel overleving uit de vikingtijd is opgeschreven door anderen. Bezoekers die langskwamen, de mensen die door de vikingen niet zo liefdadig behandeld werden. Mm-hmm. Dus daar krijg je een heel ander beeld van. Ja, we weten dus heel erg moeilijk hoe het was in die tijd om echt daar te leven. Ja, want wij weten van de vikingen of die naar Nederland kwamen. Wijk bij Duurstede platbranden bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. Ja. Maar dat is niet het enige natuurlijk, hè? Nee, er bleven ook, dat zijn inderdaad de vikingen die op reis gingen. Nou, die kwamen echt overal in de hele wereld. Niet alleen in Nederland, maar inderdaad ook in Wijk bij Duurstede onder andere. Maar er bleven natuurlijk ook gewoon heel veel vikingen thuis. En die leefden vooral van de landbouw. En ja, daar is echt wel minder over bekend hoe het leven in die tijd echt was. Het boek is net nieuw. Is het al verkrijgbaar? Ja, gewoon via elke boekhandel en online ook uiteraard ingepietjouw.nl. En ik ben ook zowel op Instagram als op Facebook vindbaar onder mijn eigen naam, Inge Pietjouw. Dus als je een gesigneerd exemplaar wil, dan kan je bij mij aankloppen. En anders bij iedere boekhandel is het boek gewoon te krijgen. Hebben we de titel al genoemd? Volgens mij niet. Nee, nog niet. Nee, dat moeten we wel even doen. Precies, dat is niet onbelangrijk. Het boek heet Valkyria. En dat is het oud-Noorse woord voor valkure. En valkure is, voor alle duidelijkheid nog even? Ja, dat zijn, ze lijken een beetje op de christelijke engelen. Maar het zijn inderdaad vrouwen in het hiernamaals die de gevallen strijders bijvoorbeeld naar Valhalla brengen om aan Odins zijde te verblijven. Dan zitten we helemaal in de godenwereld, dat is wel duidelijk. Precies, ja. Valkyria is de naam van het derde jeugdboek van Inge Pietjouw over de vikingtijd. Ze gaat verder met schrijven en wat het wordt, dat wachten we nog even af. Maar misschien komt Ierland en Schotland wel aan de orde. Inge Pietjouw, ik dank je wel voor het gesprek. Wens je succes met het vervolg, zonder keuzestress hopelijk. En we zien het volgende boek graag weer tegemoet, dan horen we dat wel. Hoe lang duurt dat overigens voor je dat hebt, denk je? Ja, dat is wel lastig. De vorige keer heb ik ongeveer anderhalf jaar tussen de boeken gehad. Ja, maar ik loop nu echt wel een beetje achter op schema. Dus ik vermoed dat het misschien nog wel 1 of 2 jaar... ja, ik toch zeker wel gaat duren voordat het volgende weer verschijnt. Wij wachten het rustig af. Dankjewel, Herman. En met deze bijdrage is er weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. En morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met lekkere muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen. Want er komt nog heel veel mooie muziek aan. En check onze website www.delateavond.nl, Facebook of Twitter. Oh ja, en we hebben ook nog LinkedIn. Daar kun je ons ook vinden. Geweldig. Mocht je gaan slapen zometeen, dan wens ik je een goede nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show, The Beatles. Het legendarische Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Sound.